Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Açık Futbol'da birlikteyiz. Radyo Havan'dasınız. Geçen hafta ligde ne oldu? Kısa bir giriş yapayım. Liderlik tekrar el değiştirdi. Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor'u 5-1 yenerek liderliği ele geçirdi. Çünkü rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe puan kaybetti. Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Başakşehir'de 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Ankara'da Gençlerbirliği karşısında 2-1 mağlup oldu. Böylece bir hafta önce Galatasaray derbisi de elde ettiği avantajı yeniden harcamış oldu. Şimdi önümüzdeki pazar günü bir kez daha Fenerbahçe için lige tutunma ya da kopma maçı olacak. Beşiktaş'ı yenerse aradaki puan farkını tekrar 1'e düşürüyor. Yani en azından oynadığı rakiple. Diğer yandan kaybederse de fark 7 puana çıkacak ve sezon başından beri çok nefes nefese geçen bu yarışta ilk defa 3 büyüklerden biri 7 puan geriye düşmüş olacak. Evet, birinci haftadan şu haftaya kadar 3 büyükler arasında en fazla 4 puan fark oldu. Yani biriyle diğer arasında en yüksek fark 4 puanlı. Bunun üzerine bir fark oluşmadı. Geçen hafta oluşabilirdi ama Fenerbahçe Galatasaray yenince buna müsaade etmedi. Şimdi bakalım Beşiktaş maçında durum ne olacak? Beşiktaş için de kritik bir maç. Çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor. 2005'ten beri o 4-3'lük muhteşem maçtan sonra bir daha Kadıköy'de galibiyet yüzü göremedi. Hani Galatasaray da 99 yılından beri göremiyor. Fenerbahçe Kadıköy'de iki ezeli rakibine büyük bir üstünlük sağlamış durumda. Hal böyle olunca Beşiktaş için Kadıköy'deki maçın anlamı her açıdan çok büyük. En azından kaybetmeden dönerlerse sezon sonu için önemli bir eşiği, çok önemli bir eşiği atlamış olacaklar. Bunun dışında ligde skorlar üzerinden konuşacağım çok fazla bir şey yok. Tabii ki bu arada Beşiktaş'ın yarın çok önemli bir maçı var. Avrupa Ligi'nde Club Brugge'la rövanşa çıkacak. Belçika'da ilk maçı 2-1 kaybetmişti, 1-0 öne geçtiği halde. Şimdi 70 bin kişinin önünde Atatürk Olimpiyat Stadında yarın akşam saat 10'u 5 geçe Brugge'ü ağıracak. Beşiktaş'a 1-0 yetiyor. Bunun dışında 2-1'de maç uzatmaya gider. Her türlü beraberlik rakibe, her türlü galibiyet rakibe. Buna karşılık 3-2, 4-3, 5-4, 6-5 gibi tek fark ama bol gollü yenilgiler de yine rakibe yarıyor. Yani Beşiktaş'ın 1-0 ve 2 farklı bu gollü skorlardaysa en az 2 farklı kazanması gerekiyor. Liverpool'u elediği için Beşiktaş'ın Brugge'ü de eleme olasılığı yüksek tabii ki ama karşımızda Liverpool kadar şanlı şöhretli bir kulüp olmasa da bu sezon için en azından çok iyi oynayan, çok iyi organize olan bir ekip var. Bakalım Beşiktaş ritmini tutturursa, arzusunu üretkenliğe çevirirse turu atlar. Beşiktaş kulüp duruş maçından çıkacak. Belki 120 dakika sürecek Liverpool maçında olduğu gibi. Ve derbiye çıkacak pazar günde. Yani bu hafta Beşiktaş açısından çok ama çok önemli bir hafta. Hem Avrupa'da hem ligde hedeflerine çok daha yaklaşabilir ya da tamamen olmasa bile en azından ligde yara alabilir. Yani Avrupa defterini kapatabilir, Ligde de derbiyi kaybederse moral bozukluğu içine girebilir. Özgüven kaybına uğrayabilir. Beşiktaş için durum bu. Dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra ikinci bölüme devam edelim. Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben. Son gülü soldurup kalbime gömdüm ben. Aşk diye öldüm ben. Aşk diye öldüm ben. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol devam ediyor. Şimdi Süper Lig gündeminde, daha doğrusu futbol kamuoyunun gündeminde şu var. Bu yayın gelir tartışmaları yeni bir boyut aldı. Kulüpler Birliği bir şirket kurup futbolun pazarlamasını kendileri yapmak istiyor. Yani yayın ihalesini düzenlemek istiyor. Ligin sponsorluk ismini kendisi satmak istiyor vesaire. Bir Premier Lig İngiliz modelini Türkiye'ye taşımak istiyor. Türkiye'de kanun diyor ki futbol liglerini organize etmek, ihale etmek, satmak, pazarlamak vesaire Türkiye Futbol Federasyonu'nun uhdesindedir. Yani kanunla bu hakkı elde etmiş bulunuyor. Dolayısıyla Kulüpler Birliği'nin bu ihale hakkını ele geçirebilmesi için kanun değişikliği şart. Tabii ki eğer siyaset buna rıza gösterirse bu iş çok da zor olmayacaktır. Malum siyasal çoğunluk var. Ama bu şu periyotta gerçekleşmesi imkansız bir şey. Malum seçimlere gidiyoruz. Hazirana kadar hele şurada bir ay sonra falan artık meclis çalışmalarını yavaşlatır. Bilmiyorum tam takvimi. Bir noktadan sonra tatile giriliyor ve herkes sahaya çıkıp çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla yetişmesi zor bu projenin, bu amacın kanunlaşması vesaire. Bir sonraki döneme kalacak. Bir sonraki dönemde bakalım Türkiye'nin siyasal yelpazesi nasıl oluşacak? Ya 3 partili yapı ya 4 partili bir yapı oluşacak. 4 partili bir yapı oluşursa o zaman bambaşka şeylerden de söz edebileceğiz. Muhtemelen Kulüpler Birliği bu heveslerini şimdilik rafa kaldırmak zorunda kalacak. Çünkü mevcut siyasal iktidarla uyumlu bir yapıları var Kulüpler Birliği'nin. Bir şey dile getirirken önce siyasetin nabzını ölçüp ona göre hareket ettikleri için sorun yaşamıyorlardı. Şu anda bu Süper Lig AŞ kurulması fikrine bakanlık çevrelerinde olumlu bakılıyor. Ama her şey Cumhurbaşkanı'na sorulduktan sonra netleşeceği bilgisini de aldım. Dikkatinizi çekiyorum Cumhurbaşkanı'na, yani Başbakan'a pek sorulmuyor. Bunu da altını çizelim. Süper Lig AŞ niye kurulmak isteniyor? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu mevcut ihalede %12 pay alıyor. Yani 100 liranın 12 lirasını Türkiye Futbol Federasyonu alıyor. Kulüpler Birliği bunun da kendilerine dağıtılmasını istiyorlar. Aslında yani pazarlama için kanun, hani bu AŞ bilmiyorum. Yani dersiniz ki Türkiye Futbol Federasyonu bu hakkından vazgeçsin. Olur biter. Yine federasyonu ihaleye yapar falan filan. Ama burada tabii amaçlar başka. Aslında Futbol Federasyonu dediğimiz şey Kulüpler Birliği'dir işin özünde. Ama Türkiye'de Kulüpler Birliği kendi seçtikleri federasyonlardan bile memnun olmuyorlar. Özellikle üç büyükler yönetimlerini hemen hemen kendileri oluşturuyor. Yani bugünkü Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi mesela eski Beşiktaş Futbol Yönetimi gibi bir şeydi. Oradan 3-4 isim var. Başkanı, eski Beşiktaş Başkanı. Buna rağmen ne oluyor? Zaman zaman Beşiktaş bu federasyonu beğenmediğini söylüyor. Tepki gösteriyor. Ya da Galatasaray ya da Fenerbahçe'de aynı tepkileri gösteriyorlar. Kendi kongre üyelerinin oluşturduğu yönetimleri. Hal böyle olunca hani bilmiyorum, belki Lig AŞ kurulması, bunun tamamen kulüpleri uhdesinde olması daha mantıklı olabilir. Fakat mesele şu, Türkiye'de bir yapıyı kurmak, oluşturmak değil de o yapının sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmek önemli. Yani denetim meselesi var Türkiye'de. Mesela kulüpler diyor ki Lig AŞ'yi kuralım, ligi biz pazarlayalım, aynı zamanda kulüplerin mali durumunu da biz denetleyelim. Ya zaten Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yapıda bile size bir sürü kıyak yapıyor. Yarın öbür gün siz kendi kendinizi denetlediğinizde nasıl kendinize ceza vereceksiniz? Yani bu ütopik bir durum. Bu anlamda kulüplerimiz biraz şakacı davranıyorlar, bunu söyleyebiliriz. Bu tartışmalar Aziz Yıldırım'ın başlattığı tartışmaların sonucu. Hatta Fenerbahçe kanadı bu Lig AŞ kurulusunun açıklaması gelince ne oldu? Biz söylediğimizde hayır, mümkün değil diyordunuz. Şimdi bizim dediğimiz yere geldiniz diye de bıyık altından bir açıklama yaptı. Bıyık altından gülme misali bir açıklama yaptı diyeyim. İroninin tadını kaçırmayayım açıkçası. Bir son ara verelim. Son aradan sonra başka ilginç bir konuya değineceğim. İstanbul, İstanbul, dedim sana geldim. İstanbul, İstanbul, geldim de ne buldum. Anam ayırmazdı benden gözünü, söylemişti dinlemedim sözünü. Yıllardır unuttum artık yüzünü. Beni ne dertlere saldın İstanbul, beni ne dertlere saldın İstanbul. Bir ateş buldum, yandım yakıldım, esti geçti rüzgarına kapıldım. Bir ateş buldum, yandım yakıldım, esti geçti rüzgarına kapıldım. Bir o yana bir bu yana yıkıldım. Hayallerim vardı, çaldım İstanbul. Ne ümitle geldim ama ne buldum. Hani taş toprağın altın İstanbul. İstanbul, İstanbul dedim de geldim. Bu koca şehirde ben yalnız kaldım. İstanbul, İstanbul dedim de geldim. Bu koca şehirde ben yalnız kaldım. Bir o yana bir bu yana yıkıldım. Hayallerim vardı, çaldın İstanbul. Ne ümitle geldim ama ne buldum. Hani taş toprağın altın İstanbul. İstanbul, İstanbul diye özendim. Beyaz mermerde yattım uzandım. İstanbul, İstanbul diye özendim. Beyaz mermerde yattım uzandım. Çalış çalış üç beş kuruş kazandım. Onu da elimden aldın İstanbul. Çalış çalış üç beş kuruş kazandım. Beni ne dertlere saldın İstanbul. Bir o yana bir bu yana yıkıldım. Hayallerim vardı, çaldın İstanbul. Ne ümitle geldim ama ne buldum. Hani taş toprağın altın İstanbul. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol devam ediyor. Şimdi yine futbolla ilgili bir kanun tasarısı taslağı var. Yani 5 yıldır kulüpler yasası çıksın diye çalışılıyor, uğraşılıyor. Suat Kılıç Bakanlığı döneminde uğraşıldı. O bunu beceremedi, daha doğrusu yetiştiremedi. Görevi sona erdi. Yerine Çağatay Kılıç geldi. Soyadlar değişmese de soyadların değişmediği gibi ne diyelim, bu kulüpler birliği yasası konusundaki kaderleri de değişmedi. Kılıç da taslağı henüz meclise getirmiş değil. Ama son hali verildi. Bu son halini ben sordum bakanlığa, bir bize de verir misiniz bakalım nasıl bir şey yapıyorsunuz? Yok, veremeyiz dediler. Gizli belge adeta. Bir şekilde elde ettim ben o belgeyi, gizli belgeyi. Ve inceledim. Bugünkü Hürriyet gazetesinde de bunu detaylı bir şekilde yazdım. Çok ilginç bir taslak hazırlanmış. Mesela bir futbol hakemi, yani hali hazırda görevde olan bir futbol hakemi isterse Beşiktaş AŞ'den hisse alabilecek. Bir kulüp isterse ligdeki bir başka kulüpten hisse alabilecek. Bir hakemin hisse alma oranı %1 ile sınırlandırılıyor. Bir kulübün bir başka kulüpten hisse almasında ise hakim hisse olmamak koşulu aranıyor. Yani %51'ini alamazsın ama %49 alabilirsin. Şimdi bu tuhaf, çok tuhaf. Yani böyle bir şey mümkün mü? Türkiye'de bir hakemin çocukluğunda mahallede futbol oynarken giydiği formanın renginden bile, tırnak içine söylüyorum, kıllanan, şüphelenen, dedikodu üreten bir sistem. Düşünün ki bir hakemin gidip Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Bursa hissesi aldığını. Hemen şaibe ortamı yaratılmayacak mı? Fenerbahçe, Galatasaray maç yapıyor. Maçın hakemi Ahmet Mehmet olsun. Ahmet Mehmet, öğreniyoruz ki Galatasaray'dan ya da Fenerbahçe'den fark etmez hisse almış. Sonra o maçın sonucunda bunlar dile getirilmeyecek mi? Efendim hissesinin değeri artsın diye maçı öbürüne kazandırdı. Yani burada amaç şuymuş. Zaten bir şekilde insanlar gidiyor bu kulüplerin hissesini falan alıyormuş. Bari resmileştirelim. Ya bu mantıkla olur mu? O zaman herkes şunu da hesaplasın. Bütün hakemler iddia oynuyor. Oynadığı varsayılıyor. O zaman hakemlere iddia oynamayı resmileştirelim. Kanun bunu bu yolu açacağını şunu demeli. Asla ve asla faal hakemler, menajerler, bahis şirketleri, yayıncı kuruluş asla ve asla bir kulübün hissesini alamaz, iddia oynayamaz vesaire vesaire. Eğer buna uyulmadı ortaya çıkarsa onların bütün sportif faaliyetleri vesaire ortadan kaldırılır. Hatta ağır cezalar getirilir. Yani tabii ki biz şunu biliyoruz. Yani bir hakem isterse bir arkadaşına, akraba da demiyorum, der ki kardeşim sen bu maça oyna. Maçı ben yönetiyorum ve bu maç şu şekilde bitecek, bitireceğim. Ama bu böyle olur diye, bu zımni bir anlaşma olma ihtimali var diye siz kalkıp hakeme zaten bunları yapıyorlar, hadi biz bunlara bir de kanunen bu hakkı verelim diyebilir misiniz? Aksine ben bunu öğrendiğimde, böyle bir şey yaptığını öğrendiğimde seni meslekten ihraç ederim, bu işi yaptırmam. Aynı zamanda filanca ceza kanun gereği de dava açarım. Sen çok ağır cezalar ödersin. Yani mantık bu olmalı. Ama biz ne yapıyoruz? Önüne geçilemeyeceğini düşündüğümüz bir şeyi yasalaştırıyoruz. Bu bazı konularda tamam, hani bu çok affedersiniz diye örnek vermek istemiyorum çünkü, ama girmeyeyim, neyse aklıma başka bir şey geldi de söylemeyeyim yani. Çok affedersin lafını da geri alıyorum, hatta şimdi bu lafın çağrışımları eskiden başkaydı, şimdi başka olduğu için örnek de verip kimseye rencide etmek istemiyorum açıkçası. Hasılı böyle bir yasa taslağı olmaz. Ben bunu tartışmaya açtım. Hürriyet gazetesine yazdım. İlgili birimlerden bana telefonlar da geldi. Hak da verdiklerini söylediler. Türkiye'de problem şu. Türkiye'de problem şu. Futbol kulüpleri olsun, filanca diğer spor kulüpleri olsun, denetlenmiyor değil. Hepsi de denetleniyor. Hepsinin hesabı kitabı biliniyor. Ne yaptıkları, ne ettikleri biliniyor. Sorun şu, adam vergi ödemiyor. Sen bir deterjan firması vergi ödemediği zaman gidiyorsun, onun üstüne çullanıyorsun, ceza üstüne ceza bindiriyorsun, belki işletmesini kapatmasına neden oluyorsun. Ama futbol kulüpleri vergilerini ödemediği zaman sürekli affediyorsun. Sorun bu işte. SPK, borsa açık şirketler var futbol kulüplerinin, hepsinin öz sermayesi negatifte. Sen bunları hala borsaya kote bir şekilde tutarsan bunlar da bu yaramazlıkları yapmaya devam eder. Problem Türkiye'de denetlediğiniz zaman ortaya çıkan olumsuz manzaraya hesap kesecek iradenin olmaması. Türkiye Futbol Federasyonu şimdi kulüp lisans sistemine göre hiçbir kulübün oyuncusuna şuna buna borcun olmaması lazım. Yani olduğu zaman lisansını iptal etmesi lazım ya da puan silmesi lazım, yarışmalardan çekmesi lazım. Federasyon sürekli bunu erteliyor, bu kuralı uygulamıyor. Bakın İtalya'da Parma futbolcularına ödeme yapamadığı için her hafta puanı siliniyor. İtalya bunu yapıyor, biz yapamıyoruz. Biz yapamıyoruz da ne oluyor? İçeride TFF'nin bu kollamasına maruz kalan kulüp Avrupa bileti aldığı zaman Avrupa'ya gidemiyor, işte geçen sene olduğu gibi yani. Yani uluslararası standartlardan kendimizi kaçırdığımız sürece, evrensel kaidelerin dışına taştığımız sürece istediğiniz kanunları çıkartın. Yani en güzel kanunu çıkartırsınız. Onu uygulama gücünüz yoksa hiçbir anlamı yok. Türkiye Futbol Federasyonu 300 delegeden oluşuyor. 301 ya da 311 fark etmez. Bunlar da büyük kulüplerin hegemonyasındadır. Halbuki lisans almış bütün futbolcuların, bütün sporcuların, bütün faal yöneticilerin, efendim eski milli oyuncuların değil, eskiden de futbol oynamış herkesin, yani futbol ya da voleybol, beyzbol ne fark edersen, yani her branşta öyle ve böyle bir şekilde bu işi yapmış herkesin oy kullanma hakkı olmalı ki geniş bir tabana yayılsın Türk federasyonların genel kurulları ve böylece onların da yaptırım gücü olsun. Şimdi sadece büyük kulüplerin güdümünde olan bir federasyonun başkanı kalkıp o kulüplere ceza kesebilir mi Allah aşkına? Mümkün mü? Mümkün değil. O yüzden daha geniş tabanlı, daha demokratik bir futbol altyapısı oluşturmadan tepeden inme kanunlarınız hiçbir şey yaramayacaktır. Lafı uzatmayalım. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Ben Kenan Başaran. Hoşça kalın diyorum. Siz Radyo Havan'da kalın. Hey. Günaydın sevgili kalbim, migrene dönen baş ağrım. Hayatım tanınmayacak halde, tahmin edersin sen olamadın kızılayım. Yuttum küçük toplu iğnem, içimde daim yürüyen. Sen ayrılmaktan korkarken farkında mısın cebinden çoktan düştüm ben. Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin, korkuma durdu büyümesi meselenin. Olan oldu, işini kaybetti, işini kaybetti benzerin. Günaydın, biliyorum hala buradasın. Karanlık odada basılmayı bekleyen fotoğraf kadar yatçısın. Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin, korkuma durdu büyümesi meselenin. Kaybetti, eşini kaybetti benzerin. Ağrıma gidiyor saygısızca gidişi, korkma durdu büyümesi meseleni. Olan oldu, eşini kaybetti, eşini kaybetti benzerin. Eşini kaybetti benzerin. Eşini kaybetti. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.